राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 13 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक मैं भगवान का हूँ ये कह दे, ये वाक्य हमें बहुत अच्छा लगा। सरलता पूर्वक हृदय से भगवान का हूँ जो बात है ऐसी सच्ची बात है, मैं भगवान का हूँ ये बात एकदम सच्ची है। मैंशो जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर जीव अविनाशी चेतन सुरासी, जब मैं भगवान का हूँ ये बात बहुत बढ़िया बहुत उत्तम बात है। दृढ़ता पूर्वक मैं भगवान का हूँ संत हो जाओ, बस भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। इसमें कोई नई बात नहीं है, जैसे माँ का बेटा होता है बाल कहता है मैं तो माँ तेरा ही बेटा हूँ मैं, तो माँ राजी होती है, ऐसे भगवान राजी होंगे, भगवान की खुशी होगी प्रसन्नता होगी, क्योंकि मूल में भगवान के हैं सभी। अच्छा है मंदा है बुरा है भला है खराब है कसई है भगवान का अंश है, इसमें संदेह नहीं। पूरे से पूरा प्राणी है भगवान का अंश, तो ये बात बढ़िया रही दृढ़ता पूर्वक पक्के विचार सुन ले। यहाँ जो माँ बाप के होते हैं वो माँ बाप दोनों होते हैं, वो कहते ममेव ममेव अंशो जीव लोग जीव भूत सनातन, उसमें प्रकृति का अंश नहीं है, ममेव अंश मेरा ही केवल अंश है, तो केवल भगवान का हूँ मैं, बोझ हो जाएगी। अरे साधु को सर्व कुहितम बताया है गीता ने, सर्व गुहितम भूयस्तु मे परमम वचः, सबसे गोपनीय ये बात है, सबसे सुनो मे परमम वचः, प्रश्न में सुनो तो सर साधन सबसे श्रेष्ठ है भगवान की शरण होना। सर्वगुह्यतम शब्द एक बार आया है गीता भर में, सर्वगुह मन मना भाव और सर्वधर्म श्लोक, इस वास्ते सब भाई बहन से कहना है इन बात को पक्के अपने मानने, बस भगवान का मैं हूँ। एक बार का एक बार सर देते तो एक बार क्यों कहा, ये अपना अभ्यास नहीं करना है, इसका उद्योग नहीं करना है, ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये भूल मिटाने की बात है, भूल मिटाओ एक बार होगा बस, भूल मिटाई भूल गया वही भगवान हमारे संसार का मानते अपने को। प्राय लोगों में ये बात प्रसिद्ध है कि भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन है, या संसार की प्राप्ति न मालूम है, अगर संसार प्राप्त हुआ ही नहीं किसी को, कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, संसार तो बारह धारा प्रवाह नाश में जा रहा है निरंतर, किसी के साथ रहने वाला नहीं है, रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, इस बात हमारा नहीं है। अरे भगवान साथ छोड़ते ही नहीं कभी, नरक में जाओ तो नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सी लालचूनी में जाओ तो भगवान तो साथ में रहेंगे, ये भगवान राम है तो ये बढ़िया बात है। सब साथ में निचोड़ है जिसका सही दाम भरूंगा पूरा। एकदम विश्वास है, सच्ची बात है, सच्ची बात में व्यर्थ हो रही है, एक वो बनावटी बात थोड़ी है, ये तो है ऐसी विश्वास। एक बार सरल जैसे भगवान का हुआ, कोई संदेह नहीं इसमें, मैं भगवान का हूँ। छोटा बड़ा बूढ़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी कोई क्या न, सब भगवान यहां से है, जिसे घास फूस है, वृक्ष है, पहाड़ है, नदी है, नदी है, सभी खम वायु मगनम चरण शैलम जन महिंस ज्योतिषिशाधीन शरीर समुद्र सहे शरीरम, यह भगवान का शरीर, भगवान शरीर हरे शरीरम। भगवान ही संसार रूप से प्रकट हुए, भगवान ही हम है, शरीर समुद्र सहे शरीरम यदि किंत भूतम प्रमेद अन्य, जो कुछ है वो नमस्कार। इस बात से सबसे बढ़िया बात है, सबसे उत्तम बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है, सच्ची बात है, मैं भगवान का हूँ, ठीक ठिकाना आ जाएगा ठिकाने, एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है। उसका इतना था पहले, वर्तमान में भी वैसा ही है, भविष्य में भी वैसा ही होगा, और स्वायत्त तो हो ही नहीं सकता। सच्ची बात है, मैं मानसो जीव लोग जीव भूत सनातना, जीव भूत सनातना, सच्ची बात है एकदम। ईश्वर जीव विनाशी उपनिषद अमृत से पुत्र, अमृत के पुत्र है सभी, तो उपनिषद और गीता जी और रामायण ये सब कहते हैं, सब की बात एक मिलती है यहाँ पर, और एक बात को मान ले, संसार का मैं नहीं हूं, अपने उस संसार का माना है, ये माना इससे दुख पा रहे हैं, ये मानना छोड़ दे दुख मिट जाएगा, सच्ची बात को मान लो दुख मिट जाएगा। इस बात से भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज, एक में शरण हो जाए बस, अंत बात सर्व पाप सब पाप से मुक्त कर दूंगा, ऐसी बात बढ़िया कही है। इस बात से आप गई हूं मैं तो सदा ही भगवान के चरणों में शरण हो जाएगा, सबसे बढ़िया बात है, सबसे उत्तम बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है, असली बात है। माम एकम शरणम व्रज, मैं यह कृष्ण हो जाऊंगा, अंत सब पापे विमोक्षा में सब पाप से मुक्त कर दूंगा, ये बात है। अंत सब पापे विमोक्षा सब पापों से मुक्त कर, कैसे बड़ी बात है। भगवान के हैं, भगवान कहते हैं मेरी सुना जाओ, सब पापा से मुक्त मैं कर दूंगा, तुम्हें पापा की चिंता मत करो, शोक मत करो, भय मत करो, चिंता मत करो। बहुत बढ़िया बात है, उत्तम बात है। माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम, अनन्य भाव से पक्के सच्चे सिद्धांत एकदम ठीक बात है। संतों की बातों में आता है भगवान संग हो जाओ, इसमें अलग अलग मत है। तिलक मनादा मत है, कर्मी योग है, और का मत है ज्ञान योग मुख्य ज्ञान है, एक योग मत है मुख्य भक्ति है। गीता में हमें भक्ति दिखती है, वो हमें देखती है भक्ति, इस वास्ते हम सरो है। कहीं नहीं ज्ञान मुख दे तो ज्ञान हुए, कर्म हो तो कर्म हुए, हम भक्ति बजा देखते है। भगवत वाणी है वो गीता, इस वास्ते भगवान के स्थान हो जाना बस। गीता में तीनों बातें हैं, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी, भक्ति योग भी है। भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया है श्री शंकरा महाराज, शंकराचार्य महाराज ने ज्ञान मुख्य बताया है, तिलक महाराज ने कर्म मुख्य बताया है, शेर जी ने तीनों को बताया है। जन तक कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग। आचार्यों के अलग अलग मतभेद है, सब गीता को ले जाते हैं। तिलक महाराज ने माना है कर्मयोग है। तिलक महाराज ने एक बात विचित्र कही है, सिद्ध पुरुष होता है वो कर्मयोग होता, कर्मयोग सिद्ध पुरुषों का काम है। मेरा ये बात है। इस वास्ते जिसको कर्मयोग कर्मयोग करो, जिसको ज्ञान योग ज्ञान योग करो, भक्ति योग से भक्ति योग करो। हमारे को भक्ति योग दिखता ज्यादा, भक्ति योग दिखने पर भी ज्ञान योग का महंगा तो नहीं है। यह सांख्य प्राप्त स्थान तथी हो गई दिन तो ज्ञान योग से प्राप्त होता है, वो कर्म योग से हो जाता है। पांचवा अध्याय का चौथा और पांचवा है, दो श्लोक बड़े विचित्र है। जो जय माव ने कहते हैं सोई, गीता स्वयं दर्पण हमने लगा है, जैसे श्री भाव गीता वैसे दिख दी। भगवान की सृष्टि भगवान की वाणी तो सबके लिए ठीक है। सुनाने ने कह सब काम करे, अंतम भक्ति योग स्वतः ही हो जाएगा। हमने उस समय इतनी बात कही है, जो ज्ञान योग को पक्का मानता है, भक्ति योग को नहीं मानता है, उसे ज्ञान योग हो जाएगा। उसका खंडन करता है, ठीक नहीं मानता है तो ज्ञान योग रहेगा। ऐसे ही वो मान ले कर्म योग मुख्य है, अपने अपने मत के अनुसार सब ठीक है। तो सब ठीक है तो भक्ति योग माना क्यों ने, हम भक्ति योग में ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि अपने अपने मत में सब ठीक है तो हमारे मत में ठीक है। अलग समझ में गीता देखे गीता को, तो हमारे मत में ठीक है। सर्व को ये तो हम बताया शायद सर्व को ये तो हम व्यसन में परम सबसे गोपनीय ऐसे शरणागति भगवान ये शरण हो जाना है बस। हम बस सर्व पापा विमुख से जब मां सोचा साधन में बताया मां सोचा का सिद्धि में मां सोचा देवी संपद देवी बमी जातो पांडव साधु को धीरे धीरे धीरे सिद्ध को क्या है दोनों मास से कहा इस वास्ते भगवान के चरणों के शरण हो जाना मेरी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। माम एकम शरण मेरी एक शरण हो जाएगा। माम एकम माम को चार पांच थोड़े है एकम तात्पर्य अनन्य शरण तय तू पापा चिंता मत कर शोकर भैर चिंता शंकर कोई तो नहीं मेरा भाई वाला चीज है मेरे तो कहते हो पा दूसरा न कोई मेरे तो कहते हो पा दूसरा न समझ सा शेठ है शेठ दूसरी बड़े शेर समझ सा तुलसीदास जी राम है सूरदास जी श्याम है भाई एक मौज हो गई भगवान के शरण हो गया सब मौज हो गई भगवान की कृपा हो गई। भगवान विचित्र है बहुत विचित्र है सबके मन ही जानते स्थावर हो जंगम हो साधु हो महात्मा हो तत्व हो जीवभूत हो प्रेमी हो सबके हृदय की बात भगवान जानते ऐसा विचित्र कोई भी सर्वशेषा हमारी सन्निवेश सर्वशेषा हमारी सन्निवेश प्रत्यस्मृत ज्ञान वेदेश सर्विराम वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव साम बड़ी बढ़िया बात है। तत्व ज्ञान होने के बाद में भक्ति हो जाएगी आप ये तो बहुत विचित्र ग्रंथ है विचित्र मनुष्य मात्र गिरी कोई माने कोई न माने ये बात अलग है परंतु मनुष्य मात्र के लिए क्यों मनुष्य मात्र भगवान वर्ष है मनुष्य नहीं है खम वायु मग्नि जल मन सातु भूत जो देते सब हरे शरीर सब हरे भगवान है वासुदेव सर्वम बहुत बढ़िया सिद्धांत वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव इस वास्ते भगवान के शरण वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत की तरह बहु नाम जन्म न मानते बहु जन्म का अंत में मानो अंतिम जन्म मनुष्य ही है आदि जन्म मनुष्य अंतम जन्म मनुष्य मनुष्य संसार स्वरूप और मनुष्य समाप्त हो जा बहुत बढ़िया बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान के शरण हो जाना।